skrzynią biegów Estronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort, dostępne już od 176 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 3 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Czterech kierowców rannych w wypadku na Krajowej Jedynce jest w ciężkim stanie. Lekarze mówią, że ich życie nie jest zagrożone. O unijnych pieniądzach w Warszawie za godzinę, początek szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Wykłady online dalej będą mieli w jesiennym semestrze studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wstępna przyczyna katastrofy drogowej na Krajowej Jedynce pod Częstochową. Jak informuje śląska policja, opona pękła w cysternie i to doprowadziło do wypadku. W zderzeniu autokaru i dwóch ciężarówek w Bogusławicach ranne zostały 32 osoby. Cztery z nich kierowcy są w ciężkim stanie, ale stabilnym, zapewniają lekarze. Na szczęście nikt w wypadku nie zginął. O poszkodowanych mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby te są głównie z urazami klatki piersiowej, głowy, ale także są złamania kończyn. Autokarem podróżowało 40 osób, m.in. pasażerowie z Ukrainy. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, obcokrajowcy nie będą musieli pokryć kosztów leczenia. Fundusz odbudowy po pandemii i wieloletni budżet unijny to główne tematy spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, które już za godzinę rozpocznie się w Warszawie. Z początkiem lipca Polska objęła roczną prezydencję w ramach sojuszu zrzeszającego także Czechy, Słowację i Węgry. Z szefami rządów Wyszehradzkiej Czwórki spotka się również prezydent Karol Darmoros. Polskie priorytety w czasie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej to negocjacje środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy Europy. Według premiera Mateusza Morawieckiego na stole jest nawet 700 miliardów złotych dla Polski w perspektywie kilku lat. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział Polskiemu Radiu, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej udało się przezwyciężyć początkowe różnice zdań. Zadaniem na ten najbliższy czas dla Grupy Wyszehradzkiej jest z jednej strony właśnie te negocjacje podziału środków w ramach Funduszu Odbudowy Europy, a przez kolejne miesiące szczegółowe negocjacje dotyczące budżetu unijnego i tutaj kraje Europy Środkowej, w tym kraje Grupy Wyszehradzkiej, mają podobne cele i podobne zadania. Spotkanie premierów Wyszehradzkiej Czwórki otworzy w Belwederze prezydent Andrzej Duda. Szczyt będzie także okazją do dwustronnych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z nowym szefem słowackiego rządu Igorem Matowiciem. Karol Darmoros, Polskie Radio. 524 tysiące ofiar śmiertelnych i prawie 11 milionów zachorowań. Tak wygląda najnowszy bilans pandemii koronawirusa. Wyleczyć udało się 6 milionów 100 tysięcy osób. Wojciech Cegielski. Wygląda na to... Najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 131 tysięcy osób. W południowych Stanach USA wciąż szybko rośnie liczba nowych zachorowań, a ponowne restrykcje wprowadzono w Kalifornii, Arizonie czy Teksasie. Prezydent Donald Trump, który przez wiele tygodni sprzeciwiał się noszeniu masek ochronnych, teraz deklaruje, że popiera ich noszenie. W Brazylii zmarło dotąd 61 tysięcy osób, a w Wielkiej Brytanii 43 tysiące. Brytyjskie władze poinformowały, że zajęcia w szkołach wrócą w pełni we wrześniu, ale do placówek będą wysyłane mobilne kliniki do testowania dzieci i nauczycieli. W Ugandzie, gdzie większość szkół jest prywatna i utrzymuje się z opłat od rodziców, cały sektor edukacyjny znalazł się na skraju bankructwa, bo od 4 miesięcy z powodu koronawirusa w szkołach nie ma lekcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Studenci najstarszej w Polsce uczelni w przyszłym semestrze będą słuchać wykładów online. Z uwagi na pandemię władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały, że od października wykłady nadal będą prowadzone zdalnie. Ale ćwiczenia i zajęcia praktyczne odbędą się w tradycyjnej formie przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej, mówi rzecznik krakowskiej uczelni Adrian Ochalik. Wygląda na to, że na większości wydziałów będzie to coś w rodzaju hybrydy czy mieszanego nauczania. Natomiast te duże wykłady musimy być na 100% przygotowani, żeby móc je robić w formie online, w formie zdalnej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiuje ponad 35 tysięcy osób. Sytuację związaną z bezpieczeństwem na uczelni, a także w akademikach ma monitorować sztab kryzysowy. Po 4 miesiącach otwarta została kolejna atrakcja turystyczna Paryża. To wielki łuk w dzielnicy La Défense, która jest sercem francuskiego biznesu. Marek Brzeziński. czynna jest sala wystawowa oraz restauracja, a także taras widokowy na ostatnim piętrze łuku. Dostać się tam można po przejściu badania temperatury i dezynfekcji rąk. Także ze względów sanitarnych w windzie, którą wjeżdża się na taras widokowy, może przebywać tylko dwóch pasażerów. Na wysokości 110 metrów od ziemi istniejący tam bar proponuje aperitif. Widok stamtąd na stolicę Francji i okolicę zapiera dech w piersiach. Taras będzie czynny również 14 lipca, aby można było podziwiać podniebną defiladę lotniczą z okazji Święta Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. A na początku piłka nożna. Wczoraj rozegrano kilka spotkań. Najciekawiej zapowiadał się mecz w Premier League, gdzie Manchester City, czyli ustępujący mistrz Anglii, podejmował nowego mistrza, czyli Liverpool. Gospodarze nie mieli litości. Zwyciężyli aż 4-0. To druga porażka Liverpoolu w tym sezonie. W Hiszpanii blisko tytułu jest Real Madryt. Królewscy po golu Sergio Ramosa wygrali z Getafe 1-0 i w tabeli wyprzedzają FC Barcelonę o 4 punkty. Natomiast we Włoszech Atalanta Bergamo pokonała Napoli 2-0, a AS Roma przegrała z Udinese 0-2. Teraz koszykówka i fatalne informacje z Krakowa. Zawodniczki Wisły po raz pierwszy w historii nie wystartują w rozgrywkach ekstraklasy. Ten czarny sen zaczął się spełniać w poprzednim sezonie, kiedy odszedł główny sponsor. Nowego nie udało się znaleźć i klub nawet nie złożył wniosku o licencję. Mówi była koszykarka, obecnie wiceprezes Towarzystwa Sportowego, Dorota Gburczyk-Sikora. Patrząc na choćby nawet za zespół Gdyni, który również musiał się wycofać z ekstraklasy i po kilku latach wrócił i widzimy, jakie wielkie sukcesy odnosi, wierzę, że koszykówka żeńska również wróci na parkiety ekstraklasy. Ciężko budować zespół, nie mając pokrycia środków finansowych na ten zespół, więc jak tylko będzie taka możliwość i będę chciała robić wszystko, żeby wrócić do tej ekstraklasy, bo na tym najbardziej zależy. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. wiadomości zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, w centralnej i wschodniej części także mogą się pojawić burze, a na wschodnich krańcach mogą to być burze nawet z gradem. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Jeleniej Górze, Zakopanem i Suwałkach, 22 w Szczecinie, Gdańsku, Gorzowie, 23 stopnie w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Łodzi, Katowicach i też w Białymstoku, 24 w Zielonej Górze i w Krakowie. Najcieplej dziś będzie w Rzeszowie, Przemyślu i w Warszawie, 25 stopni. Tak będzie w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie dnia. Jak zwykle podają synoptycy, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Trójkowym Ogródku, o to zapytamy Beatę Michniewicz, która już tam jest i czeka na gościa. Mówiliśmy Państwu wczoraj o tym, że studio plenerowe się otwiera, no i już jest i dzisiejszy salon polityczny będzie właśnie stamtąd. No więc tak, po pierwsze nie pada, prawda Beato? Słońce, nie wiem, czy słychać przejeżdżające za mną samochody, no ale musimy tak jakoś usiąść, nie da się wyizolować, a gość już jest, więc na niego nie czekam. Nie wiem, czy mnie było słychać. Piękne słońce. To dobrze, to o to chodziło. Piękne słońce, samochodów nie słychać. Jeżdżą nie trochę słychać. Ciszej. To tylko ja jedzie, słyszę. Jedzie. Jedzie. Mam nadzieję, że nie będzie to karetka albo policja. No taki urok studia plenerowego, na to się też musimy przygotować. Rozmowa i salon polityczny to za chwilę i Beata Michniewicz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Oszczędzaj kupując z ekipą. 20% taniej za drugi produkt, lub 40% za trzeci, lub 70% za czwarty w zestawie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Maria Antoń, młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Raz jeszcze poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości i członek sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, jest wraz ze mną w naszym ogródku. Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich państwa. Rzeczywiście pierwszy raz mam przyjemność być gościem programu. Więc pan tutaj pierwszym w ogródku. Politykiem, który gości w tej formule. Cieszę się bardzo z tego debiutu. Panie pośle, czy dzisiejsza okładka faktu odnosząca się do ułaskawienia, którego prezydent dokonał kilka miesięcy temu, a które się stało przedmiotem ostrej krytyki, bez względu na wyjaśnienia i ze strony kancelarii samego prezydenta, zresztą nie tylko okładka, bo tam są też, bardzo dużo jest na ten temat na następnych stronach. Czy to zasługuje na jakąś reakcję, czy lepiej to pominąć milczeniem? Trudno wchodzić w polemikę czy po prostu awanturę na tym poziomie. Fakt dokonuje tutaj manipulacji i zupełnie nieprzyzwoitego ataku na prezydenta. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że jest to gazeta z niemieckim kapitałem, niektórzy zaczynają wręcz mówić o próbach manipulacji polskim procesem wyborczym. Ja nie szedłbym tak daleko. Ale właśnie pan idzie daleko. Ale to są głosy, które wczoraj widziałem wśród internautów po publikacji tej okładki, no więc jakby czuję się zobowiązany o nich również powiedzieć. A w czym jest rzecz? Przede wszystkim, jak tłumaczyła już kancelaria prezydenta, ale warto to powtarzać, prezydent nie ułaskawiał nikogo z zarzutu pedofilii. Ta osoba skazana odsiedziała swoje w więzieniu zgodnie z wyrokiem sądu. Jedyny element ułaskawienia przez pana prezydenta to zakaz kontaktu, który został uwzględniony, znaczy prośba o ułaskawienie była prośbą po pierwsze ofiary, już dzisiaj dorosłej, poza innych członków rodziny i samego skazanego, to jest sprawa na pewno bardzo delikatna, bardzo skomplikowana. Ewidentnie doszło tam do wybaczenia, do pojednania. Wszystkie strony, również pokrzywdzona, podkreślam, dzisiaj już dorosła, zwrócili się o to, że chcieliby mieć możliwość kontaktowania się. I wczoraj jeden z portali dotarł do bohaterów tej dramatycznej historii, którzy apelują o to, żeby nie grać ich tragedią politycznie, żeby zostawić ich w spokoju. I proszą również, żeby nie atakować prezydenta Andrzeja Dudy za to, co uczynił na ich prośbę. I ja powtarzam ten apel. No to może już nie rozmawiajmy dłużej o tej sprawie i w ogóle ona powinna zniknąć, tak mi się wydaje, bo już wszystko na ten temat zostało opowiedziane. Jeśli ktoś uważa inaczej, no to trudno. To teraz porozmawiajmy o stałym fragmencie gry, czyli o debacie, o debatach. Prezydent w wieczornym wywiadzie dla Polsat News powiedział, że propozycja telewizyjnej debaty złożonej przez TVN to gangsterstwo polityczne. Czy to jest naprawdę, panie pośle, odpowiednie słowo, by opisać tę sytuację? Ja rozumiem, że to jest dla państwa taka sytuacja niekomfortowa i embarasująca, ale czy te słowa nie są zbyt grube jednak? Myślę, że nie. Prezydent mówił tutaj o pewnym stawianiu pod ścianą, które miało miejsce w przypadku tej debaty. A na czym polegało stawianie pod ścianą? Propozycja, jeżeli można to właśnie nazywać cały czas propozycją, złożona przez TVN, była w bardzo krótkim, dotyczyła bardzo krótkiego terminu, w zasadzie za dwa dni, nie dawała żadnej elastyczności. Formuła debaty była ustalona w sposób, który powiedzmy co najmniej budził nasze wątpliwości i stąd taka, a nie inna decyzja. Prezydent równocześnie cały czas przecież podkreśla, że on jest bardzo chętny do tego, żeby rozmawiać ze swoim konkurentem. Chciałby, żeby zmierzyły się ich wizje Polski i najlepszym ku temu rozwiązaniem byłaby debata wspólna wszystkich ogólnopolskich telewizji, które powinny się po prostu w tej sprawie porozumieć. Z kolei Rafał Trzaskowski w TVN24 powtórzył, że urzędujący prezydent stchórzył. Mówił też, że nie chce podjąć debaty na zasadach, które byłyby otwarte, gdzie nie zna pytań. Przez cały czas tylko godzi się na ustawki, tak mówił Rafał Trzaskowski. Czy po tej wymianie uprzejmości z jednej i z drugiej strony jest jeszcze właśnie taka opcja, żeby sztaby uzgodniły taką debatę trzech wielkich telewizji z udziałem dziennikarzy każdej z nich? Ja nie mam tak złej opinii o kompetencjach intelektualnych Rafała Trzaskowskiego, żeby być przekonanym, że on nie rozumie tego, że propozycja debaty w trzech ogólnopolskich telewizjach jest najbardziej otwartą z możliwych propozycji, no więc jest to wyłącznie gra polityczna. Podobnie jak mówienie o ustawce. To już nie pierwszy raz sztab Platformy Obywatelskiej i sam kandydat o tym mówią, co jest absolutną bzdurą. A jeśli mowa o ustawkach, to ja mógłbym zapytać, jak to się składa, że w kwestii debaty w TVN-ie i sztab Rafała Trzaskowskiego i sam TVN mówią jednym głosem, używają tych samych argumentów. Może to jest ustawka. Może Rafał Trzaskowski by nam o tym opowiedział. A jak to było z tymi, jak to mówi Rafał Trzaskowski i jego sztabowcy, pytaniami w debacie przed debatą telewizyjną, które miał znać Andrzej Duda i wasz sztab? Oczywiście, że nikt nie znał tych pytań. No, trudno udowadniać, że jesteśmy wielbłądem. No właśnie, ale gdyby pan miał zeznać pod przysięgą, to co by pan tak, oczywiście, na to pytanie? Oczywiście mogę tutaj, nie mamy co prawda pod ręką nic, na co mógłbym przysięgać, ale mogę powiedzieć, że pod przysięgą również bym zeznał, że nikt tych pytań nie znał. No, zwłaszcza trudno jest czynić ten zarzut w kwestii ostatniej debaty, gdzie padały niektóre pytania, które były już po prostu wcześniej w debacie publicznej. To były kwestie poruszane w czasie kampanii. Część z nich była poruszana przez nasz sztab, to prawda. No ale to tym bardziej trudno czynić z tego zarzut, że dziennikarze zadają pytania, które od tygodnia krążą w debacie publicznej. No to kandydat nie był w stanie przewidzieć, że pytania o te kwestie padną. Jeśli nie będzie ustaleń co do debaty trzech telewizji, pan prezydent pojedzie do Końskich i tam zmierzy się z pytaniami obywateli, nawet jeśli Rafał Trzaskowski nie zdecyduje się na taką formułę? Tutaj oczywiście ostateczna decyzja należy do pana prezydenta, no ale on wielokrotnie podkreślał, że jest zawsze otwarty na rozmowy, a już zwłaszcza na rozmowy z nie tylko z politykami, ale przede wszystkim z obywatelami, z wyborcami. Tylko wtedy bez udziału Rafała Trzaskowskiego byłoby to po prostu spotkanie z mieszkańcami, tylko może rozszerzone o to, że mogliby podchodzić do mikrofonu, czy mieliby udostępnione mikrofony i zadawaliby pytania. No, dlatego liczymy, że Rafał Trzaskowski, który jest tak odważny w debatowaniu sam na sam z Moniką Olejnik, co pokazał wczoraj, nie przestraszy się mieszkańców Końskich i również w tej debacie weźmie. To przecież to nie jest pomysł ani nasz, ani telewizji. To Grzegorz Schetyna, polityczny ojciec Rafała Trzaskowskiego, powiedział, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. kobiet, więc proszę opuścić studio TVN-u, które znajduje się w Wilanowie. Wie pan, panie pośle, jaka była różnica pomiędzy Dudą a Trzaskowskim w Końskich? Ta debata w Końskich to by była gra na boisku gospodarza, w którym gospodarzem byłby Andrzej Duda. Pani redaktor, ja się bardzo cieszę z takiego wyniku dla naszego kandydata w Końskich. Ale można by było wybrać, podążać za słowami Grzegorza Schetyny, tylko wybrać jakieś miejsce, gdzie te głosy się rozkładają mniej więcej równo. No, być może gdyby Grzegorz Schetyna, bo istotnie jest też pewna symbolika w polityce, gdyby to nie były Końskie, tylko na przykład Nidzica, to wszyscy by pytali, a dlaczego Nidzica? Tu przynajmniej jest jasna informacja, dlaczego Końskie. Gdyby Grzegorz Schetyna powiedział, że wybory wygrywa się nie w Końskich, a no nie wiem, być może czyli Grzegorz Schetyna gdzieś pod Gdańskiem. Demiurgiem wyborczych kampanii. Oczywiście, my zawsze mieliśmy wielki szacunek i wielką wdzięczność dla Grzegorza Schetyny za jego działalność jako szefa PO. Koalicja Obywatelska złożyła wczoraj 3 projekty ustaw, które, jak powiedział przewodniczący Borys Budka, realizują obietnicę Andrzeja Dudy z kampanii sprzed ponad 5 lat, obniżkę VAT do 22%, wprowadzenie 8 tysięcy kwoty wolnej od podatku i projekt pomocy frankowiczom. Czy w odpowiedzi będą ze strony Prawa i Sprawiedliwości jakieś inne projekty ustaw, czy jakaś inna celna i cięta riposta? No to jest oczywiście zagrywka wyborcza, bo nie przypominam sobie, żeby Borys Budka był takim chojrakiem, kiedy Donald Tusk podnosił VAT, a Borys Budka był wtedy przecież członkiem Platformy Obywatelskiej, za chwilę miał zostawać chyba członkiem rządu Platformy i wtedy jakoś takich zapędów do obniżania VAT-u nie miała. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o obniżki podatków, weszła w życie na początku lipca nowa matryca VAT-owska, która jest dla budżetu wręcz in minus, nie podnosi podatku, a na wiele produktów go obniża. Obniżony PIT dla wszystkich o 1 punkt procentowy, obniżony PIT dla młodych do zera, obniżony CIT, więc to jest kwestia obniżki podatków. Jeśli chodzi o kwotę wolną, kwota wolna najpierw wzrosła do 6 tysięcy, teraz jest 8 tysięcy. Oczywiście dla najniżej zarabiających, ale o to w tym chodzi, żeby to ci, którzy mają najgorzej, żeby im ulżyć. Frankowicze, również mamy tu do czynienia z manipulacją, ponieważ weszła ustawa dotycząca różnic walutowych. Do tego przypomnę może, warto, żeby wszyscy zainteresowani sobie sprawdzili, jak reprezentował, jakie stanowisko Polski w sporach dotyczących frankowiczów przed międzynarodowymi trybunałami przedstawiał Rafał Trzaskowski jako wiceminister spraw zagranicznych. Wybitnie niekorzystne dla frankowiczów. Podczas gdy to rząd Prawa i Sprawiedliwości zryczałtował opłaty, jeśli chodzi o spory sądowe w kwestii frankowiczów i zmienił to stanowisko Polski tak, żeby wyroki międzynarodowych trybunałów były dla frankowiczów korzystne. Panie pośle, prezydent podpisał kartę wolności w sieci. To jest taki głęboki ukłon w stosunku do młodszych wyborców, którzy nie poszli gremialnie głosować na Andrzeja Dudę i do wyborców Konfederacji? Nie tylko do konkretnie tych grup wyborców, bo zwłaszcza teraz pandemia pokazała, że internet jest sprawą każdego. Wiele osób, które dotychczas nawet dość sceptycznie podchodziło na przykład do zakupów w sieci, przekonało się do tego, okoliczności wielu z nas do tego zmusiły. Ta kwestia wolności, w tym wolności w sieci jest dla pana prezydenta od zawsze bardzo ważna, a jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście ale nie jest ukłon w stronę Konfederacji. Czy państwo przewidują rozmowy z Krzysztofem Bosakiem? Do tej pory takie zaproszenie z żadnej ze stron nie padło. Wiem, że pan prezydent nie ma... Państwa strona chyba powinna zapraszać. Wiem, że pan prezydent nie ma na razie takiego spotkania w kalendarzu, ale oczywiście niczego nie możemy wykluczać. A jeśli chodzi o inne spotkanie z innymi kandydatami, którzy odpadli? Przede wszystkim stawiamy jednak te spotkania z wyborcami, bo kandydaci są bardzo ważni i ich głos w demokracji się liczy, ale jest to nadal jeden głos, jak każdego z nas. No ale oni są dla pewnej grupy wyborców, jedni dla większej, drudzy dla mniejszej, pewnego rodzaju guru, więc może warto. Ale każdy wyborca będzie podejmował ostatecznie sam tę decyzję przy urnie wyborczej i po prostu my będziemy do każdego apelować, każdego przekonywać, żeby zadał sobie proste pytanie. Który z tych kandydatów bardziej reprezentuje moje poglądy? Która wizja Polski jest mi bliższa? To króciutko, czy jeśli prezydent Andrzej Duda ponownie wygra wybory prezydenckie, jakoś przytuli tę Warszawkę i jej salonik oraz Krakówek, czy będzie dalej mówił o Warszawce i salonie? No to jest oczywiście figura retoryczna. Wiem, że są próby atakowania pana prezydenta za to sformułowanie. Wczoraj pani była prezydent Warszawy, Gronkiewicz-Waltz, czyniła z tego zarzuty, no ale oczywiście każdy warszawiak, każdy mieszkaniec Krakowa wie, że chodzi tutaj raczej o pewien stan umysłu bardzo elitarystyczny i często podchodzący w sposób gardzący do osób, które nie są tak dobrze sytuowane, nie mają takiego kapitału kulturowego, a nie o ukrzywdzenie kogokolwiek. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemnie się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro z nagrywaniem wideo 4K. Po rabacie 70%owym. Tylko 330 zł. Mediamarkt. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankaci. Czterech kierowców rannych w wypadku pod Częstochową jest w ciężkim stanie. Około 30 osób jest rannych. Według wstępnych ustaleń w cysternie pękła opona i to doprowadziło do katastrofy drogowej na Krajowej 1. Wczoraj po południu zderzyły się tam autokar przewożący pracowników z Ukrainy i dwie ciężarówki. Specjalna komisja ma wyjaśnić przyczynę tego zdarzenia, ale niewykluczone jest, że w jednej z ciężarówek doszło do uszkodzenia opony, w wyniku czego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doszło do wypadku. W akcji brały udział 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Wkrótce mamy poznać plan dla szpitali jednoimiennych, które przyjmują wyłącznie pacjentów z COVID-19. Chodzi o powrót do normalnej pracy z możliwością powrotu do przyjmowania pacjentów z koronawirusem, gdyby jesienią zmieniła się sytuacja epidemiczna, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Są szpitale, które funkcjonują w systemie pawilonowym i tam może być w ten sposób, że część szpitala już wróci do udzielania świadczeń, część będzie funkcjonowała w taki sposób jak do tej pory. W całej Polsce funkcjonowało 21 szpitali jednoimiennych. Gwałtownie pogarszająca się sytuacja w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii oraz kolejne restrykcje znoszone przez kraje w Europie. Tak wygląda pandemia koronawirusa na świecie. Zanotowano ponad 520 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz niemal 11 milionów zachorowań. Ponad 6 milionów osób wyzdrowiało. We Francji parlament zdecydował o zakończeniu 11 lipca stanu zagrożenia zdrowia. Wielka Brytania natomiast zapowiedziała, że zdejmie obowiązek kwarantanny wobec obywateli 75 krajów, których lista ma zostać ogłoszona dzisiaj. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Egiert. Bezrobocie w Polsce jest obecnie prawie najniższe w całej Europie. Tylko Czesi mają ten wskaźnik na niższym poziomie, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku grafikę z danymi Eurostatu. To unijny odpowiednik Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z niej, że najniższe bezrobocie odnotowano kolejno w Czechach 2,4%, w Polsce 3%, w Holandii 3,6% oraz w Niemczech 3,9%. Średnia unijna dla całej Unii Europejskiej wynosi 6,7%, a dla strefy euro 7,4%. Warto podkreślić, że metodologia liczenia bezrobocia według Eurostatu jest inna niż w Polsce. Rząd oraz różne instytucje kierują się raczej statystykami GUS-u. Na rynku nieruchomości spadają ceny najmu mieszkań. W wielu miastach są one niższe o kilkanaście procent w porównaniu z cenami sprzed kilku miesięcy. Wynika to z faktu, że mamy właśnie sezon wakacyjny i nadal panuje pandemia koronawirusa. Na rynku jest więcej ofert niż chętnych do najmu mieszkania, mówi Bartosz Turek, analityk HR Investments. Wybór jest większy niż przed rokiem, a ceny niższe niż przed epidemią, lekko licząc o kilka procent. Jeszcze lepiej jest w przypadku pokoi na wynajem. Tutaj możemy mówić o spadkach stawek nawet o ponad 10%. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej lokalizacji. Ten segment jednak mocno ucierpiał w związku z koronawirusem, a więc w związku z wyjazdami imigrantów zarobkowych i studentów z dużych miast. Prawdopodobnie rynek najmu unormuje się po wakacjach zarówno pod względem ofert, jak i cen, mówi z kolei Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Tak jak widzimy, nakładają się te rzeczy wakacyjne, nakładają się również covidowe, nakładają się właśnie rynku pracy, że nie ma studentów, nie ma na przykład Ukraińców. Te wszystkie czynniki powodują, że rzeczywiście jest mniej tych osób do wynajmowania, ale nie ma jakiegoś drastycznego spadku cen, czego spodziewaliśmy się tak naprawdę około marca, kwietnia, wtedy kiedy zaskoczył nas COVID-19. Na koniec 2019 roku według danych Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Polsce swoje mieszkania wynajmowało około miliona osób. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,19 zł. Za euro 4,46 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,95 zł. Jeszcze dwa słowa o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże, miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. W centralnej i wschodniej Polsce także burze, na krańcach wschodnich te burze będą z gradem. 20 stopni w Koszalinie, 21 w Jeleniej Górze, Zakopanem i Suwałkach, 22 w Szczecinie, Gdańsku, Gorzowie, 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Katowicach i Białymstoku, 24 w Zielonej Górze i w Krakowie, najcieplej dziś, 25 stopni w Warszawie, Rzeszowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci.

jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Zapraszamy do Trójki za 19 minut 9. Audycja podróżna. Dokąd dziś? O tym Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Wieje wiatr, ptaki śpiewają, przerzutka skrzypi. Słowem, jest pięknie. Dziś podróżna, jak Państwo słyszą, nie z radiowego studia, a z rowerowego siodełka. Skąd ta zmiana? Do wyjścia na rower zainspirowała mnie impreza organizowana przez Leszka Pachulskiego. Wisła 1200. Wisła 1200, proszę Państwa, to największy w Polsce ultramaraton rowerowy i jedna z największych tego typu imprez w Europie. I tutaj mam dla Państwa same złe wiadomości, bo po pierwsze ta impreza zaczyna się już jutro, no a po drugie nie ma wolnych miejsc. Ale warto posłuchać, być może zdecydują się Państwo za rok. Któregoś majowego poranka wybraliśmy się z moją żoną na rowerową wycieczkę nad Wisłę z Gdańska. Pojechaliśmy do Torunia. Po drodze urzekło nas to, co zobaczyliśmy. Jedna z myśli, które nam tam towarzyszyły, to to, że trzeba to pokazać innym. I tak się zrodził pomysł na rowerowy maraton Wisła 1200. Urzekło Państwa to, co Państwo zobaczyli, a tak konkretnie, co Państwo zobaczyli? Bo pewnie wiele osób zna Wisłę, czy to mieszkańcy Krakowa, Torunia, czy też Warszawy, czy też innych miast. No, z widoków tych właśnie miejskich. Kiedy się wyjedzie za miasto, wtedy pojawia się nam nad tą Wisłą mnóstwo nowych znaczeń, nowych inspiracji. Niesamowita przyroda, śpiew ptaków, stada olbrzymie ptaków, które nad Wisłą migrują i mieszkają. Niesamowite wschody i zachody słońca. Niesamowity spokój, cisza i taki sączący się ten niezbyt wartki nurt rzeki, który uspokaja i który pozwala na zastanowienie się nad tym, dokąd tak szybko trzeba biec, jeśli można jechać nad Wisłę. Skąd Państwo startują? Wisła 1200 ma swój start dokładnie 600 metrów od wykapów Czarnej Wisełki. Tak się nazywa ten rodzaj źródeł rzeki. Tak jest nazywany w Beskidzkiej Gwarze. I stamtąd dokładnie wzdłuż Wisły po nadwiślańskich wałach, ścieżkach, bezdrożach, skarpach, aż po ujście w Gdańsku, gdzie na wyspie Ołowianka, tuż obok Martwej Wisły, mamy metę naszego maratonu. 1200 kilometrów do przejechania na rowerze. Rozumiem, że uczestnicy mają na to 2 miesiące. No nie. Tym razem muszę pana rozczarować. To nie jest tak dużo, jak pan powiedział, ale równie dużo, żeby cieszyć się z tej trasy. Limit wynosi 200 godzin. To jest 9 dni jazdy i jeśli ktoś celuje w zmieszczenie się w limicie, to musi codziennie pokonać 131 kilometrów co najmniej przez 9 dni. Wydaje się to dużo? Bardzo dużo. Natomiast zwycięzcy tego maratonu zeszłoroczny i sprzed 2 lat cały dystans pokonali niewiele ponad 62 godziny. Na dobę 500 kilometrów? Tak. Tak, dokładnie. Tak trzeba szybko jechać, żeby wygrać te zawody. Ja przez moment byłem zainteresowany, ale trochę mnie pan teraz, że tak powiem, skutecznie zniechęcił. Nie, ta opowieść działa bardzo inspirująco. Wielu ludzi dostrzega w tym swoją szansę i kiedy popatrzeć na to ze strony właśnie dotychczasowych uczestników, którzy oprócz sportowców, oprócz zaangażowanych rowerzystów, podróżników, są zwykłymi użytkownikami jednośladu, którym można pokazać, że to także jest dla nich, że to nagrodą za to wychodzenie częste poza strefę komfortu jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli te niesamowite wschody i zachody słońca, niesamowita przyroda, niesamowita historia. To jest dla każdego. W każdej edycji startuje coraz więcej uczestników. W pierwszej edycji wystartowało 200 osób, w drugiej edycji prawie 400. W tym roku zapowiada się rekordowa ilość 400 osób zamierza pokonać ten dystans w takim limicie, jakim powiedziałem. I być może część z nich tylko zamierza się tak naprawdę ścigać, ale większość naszych uczestników to są ludzie, którzy właśnie oprócz watów czy tętna liczą wschody i zachody słońca. Takie jest moje credo, ja dlatego przygotowuję te imprezy, bo właśnie jestem takim kolarzem przygodowym. Szukam wyzwań, szukam pięknych okolic, nie tylko samej rywalizacji. To tyle na dziś. Pozdrawiam rowerowo. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Do usłyszenia. No i pojechał. Za 14,5 minuty 9, ale Ola Budka przejechała. I za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 11 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Także od dziś w piątki. Dzień dobry, przedweekendowo muzyczne rozkłady będą. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Zaplanowany na 17 lipca polski koncert Alt J został przeniesiony na przyszły rok. No to taka żadna odmiana, bo ciągle mówię o przekładanych koncertach. Standardowo. Wszystkie bilety zachowują ważność w nowym terminie, a ten to 18 lipca 2021. Zespół tego dnia zagra w warszawskiej hali Expo. Summer, summer, ooh, summer, kiss me. W 2019 roku do Gdyni nie dotarł, w 2020 opener się nie odbył, zatem do trzech razy sztuka. I w przyszłym roku ASAP Rocky zagra na festiwalu Opener i jest jednym z ogłoszonych headlinerów przyszłorocznej edycji. Do line-upu imprezy dołączył też Youngblood, który pojawi się na festiwalu 2 lipca. Wśród ogłoszonych artystów są już 21 Pilots, Tom York, The Chemical Brothers, FKA Twigs oraz C60. Przypomnijmy, Opener 2021 odbędzie się w dniach 30 czerwca, 3 lipca. I look for ways to say I love you, but I ain't into making love songs. Baby, I'm just rapping to this LSD. She ain't a stranger to the city life. I introduce her to this hippie life. We make love under pretty lights, LSD. I get a feeling it's a trippy night. The mother drugs just don't feel me right. Girl, I really fucking want love, sex, dream. Another quarter to the face is gone. Make no mistakes, it's on. A leap of faith, but love, it takes a place. Feeling that you're crazy. Love, sex, dream. Taki chuligan, ten ASAP Rocky. Łobuz, jak nic. Łobuz. Ale Elton John też jest łobuzem, co on nawet trafiał w życiu. Dziś o 18:00 czasu polskiego rozpocznie się seria Elton John Classic Concert Series. Seria archiwalnych koncertów Eltona Johna, dzięki której będzie można wspomóc fundusz na rzecz dotkniętych przez pandemię COVID-19. Od dziś przez 6 tygodni w serwisie YouTube będziemy mogli obejrzeć archiwalne koncerty Sir Eltona Johna, które będą dostępne tylko przez 72 godziny. Na pierwszy ogień koncert z Edynburga z 76 roku. To dziś. Kolejne nagrania prezentowane będą raz w tygodniu, w każdą kolejną sobotę. Seria ma na celu również zebranie funduszy na wsparcie walki z COVID-19 przez Elton John AIDS Foundation. Elton John, w jednym filmie widziałem, że łobuzowaty, ale dobry człowiek. To dobry człowiek. Dobry człowiek, wspaniały artysta. No to przede wszystkim. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I jeszcze jedno zaproszenie, ale to za chwilę, bo na razie mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik, Marcin Łukawski, dobry duch też pozdrawia Państwa serdecznie i mówimy do usłyszenia i zapraszamy także na jutro. Jutro o 25 w Porcie Kultury zagra zespół Micro Music. Polecamy Państwu ten koncert. No i na do usłyszenia dobre słowo. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów chociaż kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bóst, perły przedwieprze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy.